göğsüme dağlar. Benim kuzum orada mıdır? Hiçbir haber alamadım. Yoksa başı darda mıdır? Hiç haberin alamadım. Yoksa başı darda mıdır? Dağlar dağlar, uzun dağlar, yüreğimde tozun dağlar. Kurdu kuşu sen sakladın, nerede benim kuzum dağlar? Dağlar dağlar, uzun dağlar, yüreğimde tozun dağlar. Kurdu kuşu sen sakladın, benim kuzum dağlar. Kurdu kuşu sen sakladın, nerede benim kuzum dağlar? Taş düştü yakar yavrum, bir gül gibi kokar yavrum. Yüzün gözümün önünde, yaş içime akar yavrum. Yüzün gözümün önünde, yaş sineme akar yavrum. Dağlar dağlar, uzun dağlar, tozun dağlar. Kurdu kuşu sen sakladın, nerede benim kuzum dağlar? Dağlar dağlar, uzun dağlar, yüreğimde tozun dağlar. Kurdu kuşu sen sakladın, nerede benim kuzum dağlar? Kurdu kuşu sen sakladın.